साया जो कभी न छोड़े मुझे, चाहे हो आंधी या तूफान, वो हर पल रहता रहे मेरे साथ। ऐसी थी मेरी ये दिल की पुकार। दूर से कोई मुझे दिख पड़ा, आया मेरे घर के द्वार, कहा क्या खोलोगे इसे ताकि मैं आऊं मिलूं तुमसे। आप कौन हो मैंने पूछा उनसे, मैं ही तो हूँ तुम्हारा। आसमां के तारे धरती पे सारे झूम झूम उठे, दिल में मेरी हो जा पाई, दिन हो गया, दिन हो गया। अब मैं अकेला नहीं हूँ संसार, मिला मुझे आसमां को छोड़ के धरती पे आया मेरे लिए, हाथ बढ़ाया है प्यार से, आके रहता वो मेरे इस घर में।